Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilirsiniz. Burada anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi ya da varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen anlattığım hikayeleri, kimi görseller ya da linklerle sosyal medya hesaplarım üzerinden destekliyorum. O yüzden takipte olursanız çok çok sevinirim. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan, Açık Radyo Podcast'ları üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Onu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, geçen hafta ruhumuzu ve bedenimizi iyileştiren nanenin hikayesini anlatmıştım. Bugün yine aynı aileden mis kokulu bir başka güzelliği, lavantayı konuşacağız. Hafif, uçucu, canlandırıcı, bir yandan da dingileştiren ve bize her zaman iyi gelen bir bitki. Lavanta Provence hatırlatıyor. Parfüm endüstrisi için yetiştirilen uçsuz bucaksız lavanta tarlaları geliyor gözünüz önüne ama lavanta aslında tüm Akdeniz'in bitkisi. Şifası bir yana, kokusuyla, rengiyle ve neşesiyle insanların gündelik yaşam kültürüne, ruhuna incelik katmış yüzyıllardır. Bir lavanta türü olan karabaş otunun doğal olarak yetiştiği Girit için de öyle. Çok sevdiğim Girit kökenli bir arkadaşım kendi kültürünü Giritli kadınlara anlatırken hayata lavanta kokusu bulaştırmakta maharetliler. Bu koku bir kez bir yerden bir yaşama bulaştı mı kolay kolay çıkmaz diyordu. Gerçekten de öyle. Lavanta hep yaşam sevincini çağrıştırır bana da. Hikayesini öğrendiğimizde neden böyle bir duyguya karşılık geldiğini daha iyi anlıyoruz. Botanik özelliklerine bakarsak lavanta bilimsel adıyla lavandula, balı babagiller familyasına ait çalı türü bir bitki. Atlas Okyanus adalarından Akdeniz çevresi ülkelerine ve Hindistan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılmış. Büyüme formuyla ya da uçucu yağının kimyasal bileşimiyle birbirinden farklılaşan varyasyonlarıyla yüzlerce farklı genotip içeren 20 kadar lavanta türü var. Bizim topraklarımızda da karabaş otu doğal olarak yetişiyor. Lavanta antik dönemlerden beri hayatımızın her yerinde var dediğim gibi. Lavanta çiçeklerinden çıkarılan kokulu yağ çok değerli. Parfümeride ve daha az ölçüde de olsa tıpta kullanıyoruz. Aromatik koku lavanta çalısının her yerinde var. Ama uçucu yağ sadece çiçeklerden ve çiçek saplarından üretiliyor. Lavanta bir ateş bitkisi aynı zamanda. Bazı Akdeniz türleri o kadar uçucu yağlarla dolu oluyor ki Avustralya'nın okaliptüs ağaçlarında olduğu gibi yaz sıcağında kendiliğinden yanarak komşu bitkileri ateşe verip bir fundalık yangını tetikleyebiliyor. Köklerinin dışında bitkilerin her yerinde bulunan lavanta yağı ve uzun ince yaprakları bitkiye doğada doğal bir koruma da sağlıyor. Yazın yüksek sıcağından, kuraklıklardan korunabiliyor. Otlak hayvanlarının çoğu için pek iştah açıcı değil ama kokusuyla böcekleri cezbedip tozlaşmasını kolaylaştırabiliyor. Ticari uçucu yağın hazırlanmasında farklı lavanta türleri kullanılıyor ama büyük çoğunluğu İspanya, Fransa ve İtalya gibi Akdeniz ülkelerinde güneşli kıraç alanlarda bolca yetişen İngiliz lavantası ya da Lavandula verada denen dar yapraklı Lavandula angustifolia çiçeklerinden elde ediliyor. Cüce lavanta da diyoruz. Lavandula angustifolia diğer formlardan daha küçük ve daha koyu renkli çiçeklere sahip. Arıların da çok sevdiği bir çiçek. Kaliteli bal için de apayrı bir değeri var. Fransız lavanta yağı ise Güney Fransa'nın dağlık bölgelerinde bulunan Lavandula delfinensis ve Lavandula fragrans türlerinden üretiliyor. İki bitkiden alınan yağlar birbirine benziyor ama Delphinensis türünün yağı daha yüksek ester yüzdesine sahip. Yağda lavanta kokusunun başlıca kaynağı olan iki ester var. Biri linalil asetat, diğeri de linalil butirat. Lavanta yağının ester değerinde çeşitli kültürel uygulamalar etkiliyor. Yani çeşit seçimi, çiçeklerin nasıl ve ne zaman toplandığı, hasatın ne kadar hızlı damıtıldığı gibi. Lavandin çeşitleri hem en yüksek çiçek verimini hem de dönüm başına en yüksek uçucu yağ konsantrasyonlarını üretir. Lavandinler hafif gri renkli, büyük, uzun saplı çiçekler üretirken İngiliz lavanta, yani Lavandula angustifolia çeşitleri mavi renkli, daha kısa saplı çiçekler üretiyor. İngiliz lavanta çeşitleri daha çok kurutulmuş çiçek üretimi için lavandin çeşitlerine göre çok daha uygun. Fransa ve İspanya'nın dağlık bölgelerinde de bulunan Lavandula spica veya Lavandula latifolia daha kaba, daha geniş yapraklı olan türler. Alüvyonlu topraklarda kolayca yetişiyorlar. Diğerlerinin 3 katı kadar uçucu yağ elde ediliyor bu türlerden ama kalitesi daha düşük ve gerçek lavantadan, yani Lavandula angustifolia'dan daha az kokulu. İngiliz botanikçi John Parkinson da bahsediyor Fransız lavantasından. 1656 tarihli Paradisi Insule Paradisus Terrestris kitabında Lavandula spica'ya küçük lavanta ya da Nardus italica dendiğini yazmış. İncil'de spike nard olarak bahsedilen bitkinin aslında lavanta olabileceğini de eklemiş. Şunları da söylüyor ayrıca. Ada çayı ve lavanta, ikisinin de hem mor hem de beyaz çiçekleri var. Beyaz çiçekleri olan, biraz daha geniş yaprakları olan bir tür var ama çok nadir görülüyor ve bizde çok az yerde bulunuyor. Çünkü daha narin ve bizim soğuk kışlarımıza o kadar iyi dayanamaz. Genellikle diğer şifalı otlarla banyolarda merhemler veya soğuk algınlığı için kullanılan diğer ilaçlara konur. Lavanta baş ağrılarına özellikle iyi geliyor ama şimdi neredeyse sadece parfüm yapımında kullanılan uçucu yağlar için yetiştiriliyor. Evet, böyle yazmış John Parkinson. Suriye'nin Fırat kıyısında bir şehir olan Narda yetiştiği için antik Yunanlar lavantaya Nardus adını vermiş. O yüzden kimi kaynaklarda adı Nard diye de geçiyor. Antik Roma'da, yaşlı Plinius zamanında Nardus çiçekleri 100 Roma dinarisine satılırmış. Romalılar da lavantaya Asarum demişler. Bir engerek türünün özellikle lavantayı mesken tuttuğuna, o yüzden bitkiye büyük bir dikkatli yaklaşılması gerektiğini inanıyorlarmış. Lavanta antik dönemde Yunanların da Romalıların da banyolarını kokulandırmak için en çok kullandıkları bitkiler arasındaymış. Kokulu lavanta demetlerini banyo suyuna batırırlarmış. Lavandula adı da Latince yıkamak anlamına gelen lavare kökünden geliyor o yüzden. Romalılar Stoicades adını verdikleri, bugün Fransız lavantası ya da İspanyol lavantası diye bildiğimiz karabaş otunu kullanmışlar muhtemelen. Karabaş otu oldukça küçük bir çalı bitkisi. Diğer lavantalardan daha fazla asit toprağı tolere ediyor ancak çok dayanıklı değil. Dar yaprakları ve çok küçük koyu mor çiçekleri var. Çiçek dizisi parlak renkli yapraklıklarla sonlanıyor. Bu da onu çok çekici kılıyor. Lavantanın şifalı bitki olarak ünü ilk tıbbi bitkiler kitabının yazıldığı günden beri biliniyor. Ana varzalı Dioscorides de birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyerek övgüler düzüyor De Materia Medica kitabında. Özellikle yanıklar ve yaralar için iyileştirici niteliklerine dikkat çekmiş. Eski Mısır'da da lavanta koku üretiminde ya da tütsü için temel bir bileşen olarak da kullanılmış. Evet sevgili dinleyiciler, bir müzik arası verelim. Lavanta kokulu kadınlar, Ladies in Lavender filminin soundtrackini dinleyelim. Joshua Bell'in kemanından dinliyoruz. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da güzel kokusuyla bizi sakinleştiren, ağrılarımızı dindiren mis kokulu Akdeniz bitkisi lavantadan konuşuyoruz. Antik dönemde nasıl kullanıldığından bahsettik. Orta çağa gelince şifalı özelliklerinin yanı sıra lavantanın libidoyu harekete geçirdiği biliniyormuş. aşk bitkisi olarak kabul edilip afrodizyak olarak kullanılmış. Sevgilinin başına serpilen bir avuç lavanta suyunun onun iffetini koruyacağına da inanılırmış. Ayrıca mucizevi bir iksirin vebadan koruduğuna inanılan ünlü Four Thieves Vinegar, yani dört hırsız sirkesinin malzemelerinden biriymiş lavanta. Fransa ve İspanya'da taşralılar kapalı bir şişeye çiçekleri aşağı doğru koyarak güneş ışığında bekletip yağını çıkarır ve bunu yaraları sarmak için kullanırlarmış. Hayvanları pirelerden, bitlerden kurtarmak için de lavanta kullanılıyormuş. Alman azizi Bingen Hildegard, lavantanın pire ve bitlere karşı etkiliğini not etmiş kitabında. Doğadaki canlı cansız varlıkları konu alan kitabıyla tarihin ilk kadın doğa bilimcilerinden birisi Hildegard. Orta Çağ Avrupa'sının en tanınmış kadınlarından biri bu azizi. Lingua ignota adlı mistik amaçlarla kullanılan bir yapay bir dil de geliştirmiş. Yani enteresan gerçekten. Ayrıca lavanta cesetleri mumyalamak, aslanları ve kaplanları evcilleştirmek, sivrisinekleri kovmak, enfiye aroması gibi hayatın her alanında var. Parazitleri öldürmede çok etkili olduğu için geçmişte olduğu gibi bugün de veterinerlik uygulamalarında kullanılıyor. Hayvanlar üzerinde sakinleştirici bir etkisi var. Özellikle köpekler için doğal bir yatıştırıcı. Kurutulmuş lavanta çiçekleri güçlü aromatik kokularıyla güvelerin ve diğer böceklerin saldırılarına karşı bir önleyici olarak hala çok işe yarıyor. Lavanta kokusundan hoşlanmayan böcekler de var. Yani tene sürülen bir parça lavanta örneğin tatarcık ve sivrisinek ısırıklarını önlüyor. Yani öyle de söyleniyor. Çin'de de lavantanın yeri var. Beyaz çiçek yağı adı verilen ve her şeyi iyileştiren tıbbi yağın bileşenlerinden biri ayrıca. İspanya ve Portekiz'de bol miktarda yetiştiğini söylemiştim. Dini bayramlarda kiliselerin ve evlerin zeminlerine serpilir. Saint John gününde kötü ruhları def etmek amacıyla şenlik ateşi lavanta demetleriyle yakılırmış. Lavanta Shakespeare'in de bildiği bitkilerden biriydi ama onun zamanında pek yaygın bir bitki değildi muhtemelen. Kış masalına geçiyor lavanta. Dördüncü perdenin dördüncü sahnesinde Perdita Camilleo'ya şöyle seslenir. Bunlar sizin çiçekleriniz işte. Öfkeli lavanta çiçeği, nane, güvey otu, dağ kekiği, güneşle birlikte uykuya dalan ve güneşle birlikte ağlayarak uyanan kadife çiçeği. Bunlar yaz ortası çiçekleridir. Ve orta yaşlı insanlara verilir. Tekrar hoş geldiniz. Shakespeare'in çağdaşı botanikçi John Gerard bahçesinde yetişen bitkileri sayarken lavantalardan söz ediyor ama aynı dönemde Francis Bacon'ın yazdığı tatlı kokulu bitkiler listesinde lavanta yok. Lavanta parfümeride kullanılmadan önce çeşitli olarak yemeklere tat vermek ve mideyi rahatlatmak için kullanılıyormuş Tudor İngiltere'sinde. John Gerard masada servis edilen lavanta konservelerinden de bahsediyor örneğin kitabında. Bir de sağlıkla ilgili şunları ekliyor. Felçli olanlar lavanta çiçeklerinden elde edilen damıtılmış su ile yıkanıp yağ ile meshedilirse çok fayda sağlarlar diye de yazmış. Bitkinin sahibi Merkür'dür ve etkilerini çok güçlü bir şekilde taşır diyen Culpeper'de. Nicholas Culpeper de lavantanın türlü şifa özelliklerinden bahsediyor. Şöyle yazmış The Complete Herbal kitabında, 1653 tarihli kitabında. Lavantadan elde edilen yağ o kadar yoğun ve etkili ki dikkatli bir şekilde kullanılması gerekir. Ruhta ve bedendeki acıları gidermek için birkaç damlası yeterli olur. Ayrıca karaderme, rezene ve kuşkanmaz kökü ve biraz tarçın ile birlikte kaynatılırsa düşme hastalığı yani epilepsi, baş dönmesi ve sersemlik, kramplar, kasılmalar, felçler ve sık sık bayılma durumunu iyileştirmek için çok faydalı olduğunu söylüyor. Sesini kaybeden bir hastayı iyileştirmesi dahil bir düzle hastalığa da iyi geldiğini sıralıyordu. William Solomon The English Herbal adlı eserinde 1710 tarihli bu kitabında lavantanın yaralara lapa olarak uygulandığında yılanların, deli köpeklerin ve diğer zehirli yaratıkların ısırıklarına iyi geldiğini, kurutulmuş yapraklar veya tohumlardan elde edilen tentürün uzun süre ihtiyatlı bir şekilde verilirse şiddetli isterik nöbetleri iyileştireceğini de yazmış. Kimi zihinsel hastalıklarda, depresyon vakalarında şakaklara sürülen birkaç damla lavanta yağının sinirsel kaynaklı baş ağrısına iyi geldiği ta o zamanlardan beri söylene geliyor. 1700'lerden beri Batı tıbbında kullanılan bir iksirin bitkilerinden biri. Adaçayı, biberiye, yaban nanesi, çuha, müge gibi taze çiçeklerin alkolle damıtılıp bu karışıma tarçın, Hindistan cevizi, kakula gibi baharatların eklenmesiyle elde edilen bir iksir bu. Baş dönmesi, baş ağrıları, soğuk algınlığı, kadın hastalıkları, hafıza kaybı, melankoli ve bayılma nöbetleri gibi hastalıklar için kullanılmış. Geçen hafta naneyi anlatırken bu bitkiyi yeni dünya topraklarına tanıştıranların pilgrimler, yani Amerika Birleşik Devletleri'ni kuran ilk göçmenler olduğunu söylemiştim. Lavanta için de bu böyle. Şimdi her bahçede yetişen lavanta Amerika pilgrimler tarafından taşınmış. 17. yüzyıl gezgini olan İngiliz John Jocelyn, New England Rarities adlı kitabında lavandin güzel yetişiyor ama lavanta için bu iklim uygun değil diye yazmış. Lavandin yani karabaş otunu kastediyor. İngiliz çiçek bahçelerinde de lavantanın sarsılmaz yeri var elbette. İngiliz bahçıvan ve bahçe tasarımcısı Gertrude Jekyll sadece Avrupa'da değil Amerika'da da sayısız bahçe yaratmış öncülerden biri. Color Schemes for the Garden, Flower Garden kitabında bahçede nasıl konumlandırması gerektiğini şöyle anlatmış. Bahçenin farklı yerlerinde, farklı yaşlarda lavanta çitleri olmalı. Lavanta buketleri için 4 veya 5 yaşından büyük olmayan bitkiler olmalı. Ancak resimsel etki için çok daha yaşlı çalılar seçilmeli diye yazar kitabında. Evet, eski kitaplarda bolca bahsedilmiş lavantalardan gördüğünüz gibi. Ama lavantanın 1700'lerden beri asıl yıldızlaştığı, ticari olarak üretildiği sektör parfümeri dünyası. İlk kez 1709 yılında İtalyan parfümcü Giovanni Maria Farina, İtalya'dan Köln'e göç ettikten sonra Farina Gegenüber adlı bir firma kurar ve dünyanın ilk kolonyasını da burada üretmeye başlar. Yeni memleketi Köln'ün adını verdiği parfüme lavanta özü de eklemişti. Kendi sözleriyle İtalyan bir bahar sabahını andıran eau de cologne yani Köln suyu, biberiye, kekik, portakal yaprağı, yasemin, zeytin, iğde ve tütün yağlarının yanı sıra lavanta yağı da içeriyordu. Orta çağın ünlü iksiri Herde'de Deva, Four Thieves Vinegar yani Dört Hırsız Sirkesi diye tanıtılmış hatta ilk çıktığında. Farina'nın ailesi daha sonra çok kopyalanan dekolonları üretmeye devam ediyor bugün de. Hatta Köln'ün ikonik markaları arasına girmiş durumda. Ünlü markalar için mağazanın sokak numarası 47-11'de eklenmiş. Parfüm üretimine gelince Avrupa'nın bu konuda en ünlü bölgesine Provence'a bakmak gerek ama bugün bizde de lavanta yetiştiriciliği yapılıyor. Isparta, Keçibolu yöresinde özellikle yoğun bir üretim var. Hasat zamanında renkli görüntüler oluşuyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde artık lavanta yetiştiriciliği yapılıyor. Bu olağanüstü bitkiyle ilgili yeni bilimsel araştırmalar da var. Lavantadan elde edilen uçucu yağların patates yumrularının filizlenmesini engelleyebileceği bulunmuş. Böylece patatesleri depolarda daha uzun süre saklamak için bugün kullanılan kimyasal yöntemlerin yerini alabileceği düşünülüyor. Hindistan'daki bioaktivite çalışmalarında da lavandula'nın yani karabaş otu türlerinin böcek zararlarına karşı güçlü aktivite gösterdiği bilimsel olarak da kanıtlanmış. Avusturya'da yapılan bir başka çalışmada ise inhalasyon yoluyla alınan lavanta uçucu yağının yatıştırıcı etkilerine dair kanıtlar elde edilmiş. Evet sevgili dinleyiciler, lavanta mucizevi bitki gerçekten. Kim bilir daha bilmediğimiz ne kadar marifeti var. Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu hafta da buraya kadar olsun. Hafif, uçucu, hem canlandırıcı hem dinlendirici, bize her zaman iyi gelen bir bitkiden, lavantadan konuştuk. Programı kapatırken Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarımı tekrar hatırlatmak isterim. Takipte olursanız çok çok sevinirim. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi de iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.